گلهای تازه، برنامه شماره 15، با همکاری هنرمندان اهدیه، عبدالوهاب شهیدی، رضا ورزنده، حسن ناهید و امیر ناصر افتتاح. شعر ترانه از سیاوش کسرایی، آهنگ ترانه از جواد معروفی، غزل آواز از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا برداران محمد جهانفرد و حسن عسکری. دانه‌های باران به شیشه‌ها ترانه دارد، در اجاق من آتشی زبانه دارد، دل هوای بانگ عاشقانه دارد. آن پرستوک از دیار ما بار غم به دل رفت و کس ندانم که از او نشانه دارد.

تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ در کس نمی بینیم یاران را چه شد امان امان دوستی آخر آمد دوستان را چه شد یا آب حیوان تیرگون شد خضر فرخ پی کجا خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد هزاران را چه شد خوش نمی سازد مگر عودش بسود، کس نداره ذوق مستی می و مسارم را چشم. کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد مراید؟ آی آی آی آی آی هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواهد جان

بود گلهای تازه، برنامه شماره 15.